świadczenia pielęgnacyjne. Pójdziemy na tą komisję i chcemy sprawdzić polityków. Zapowiadają dzieci, zapowiadają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Sprawca strzelaniny w Kijowie zatrzymany. Jego motywy nie są do końca znane. Szóstoklasiści mają przed sobą pierwszy poważny egzamin. Najlepiej czuję się z polskiego. W głowie mam na pewno dużo wiedzy. Za godzinę napiszą sprawdzian, który pokaże, co potrafią. Rodzice dzieci niepełnosprawnych liczą na posłów. Zjawią się po południu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Ta zajmie się projektem w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych. Rodzice walczą o podwyżkę od 2 tygodni. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Bój toczy się o 1300 zł, czyli wynagrodzenie minimalne. Tyle od rządu domagają się rodzice niepełnosprawnych dzieci. Z dzisiejszym posiedzeniem komisji wiążą duże nadzieje. Ja myślę, że musi się coś dla nas zmienić. My dlatego tutaj jesteśmy nadal, trwamy. Pójdziemy na tą komisję i chcemy sprawdzić polityków i te partie, które tutaj tak ładnie o nas mówiły, że nas poprą, więc chcemy to zobaczyć, jak oni się tam zachowają. Mówi jedna z protestujących w Sejmie matek, Maja Szulc. Rząd proponuje, żeby podwyżki świadczeń rozłożyć w czasie i 1300 zł zasiłku osiągnąć za 2 lata. Rodzice mówią wprost, podwyżka od zaraz. Swoją batalię toczą też od czwartku opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Piątą noc koczują przed budynkiem parlamentu. Nawet jakby przyszły tutaj mrozy, pozamarzamy, ale się stąd nie ruszymy, bo nam już jest po prostu wszystko jedno. Zapowiada zrozpaczona Małgorzata Kaczmarek. Opiekunowie domagają się przywrócenia świadczeń pielęgnacyjnych, które odebrano im w lipcu ubiegłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W grudniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że odebranie opiekunom świadczenia pielęgnacyjnego narusza ustawę zasadniczą i nakazał jego przywrócenie. Ukraińska milicja zatrzymała działacza prawego sektora, który strzelał wieczorem w centrum Kijowa. Ranne zostały 3 osoby, m.in. zastępca mera miasta. Nie wiadomo, jakie były motywy działań sprawcy. Początkowo mówiono o tym, że chciał przeszkodzić w rozbieraniu barykad. Rzecznik prawego sektora Borosław Bereza twierdzi jednak, że była to po prostu uliczna kłótnia. To nie był całkiem zwykły konflikt. Do końca nie wiadomo, co się stało. Jeden z uczestników tego konfliktu, członek prawego sektora, pojechał wraz z funkcjonariuszami milicji, aby wyjaśnić sytuację. Bytowego konfliktu ze strony prawego sektora prosledował w miejscu z przedstawicielami prawoochronnych organów dla wyjaśnienia wszystkich событий i procesualnych wszystkich działań. W odpowiedzi na ten incydent szef MSW Ukrainy zażądał, by aktywiści prawego sektora opuścili swój sztab w położonym w sercu miasta hotelu Dnipro. Mają oddać broń i wyjechać do jednej z podkijowskich baz. Czy będzie referendum w sprawie zimowych igrzysk? W Krakowie dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Na niej politycy Platformy Obywatelskiej złożą projekt uchwały dotyczący organizacji referendum. Radni chcą, by odbyło się ono 25 maja w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Planują zadać mieszkańcom 3 dodatkowe pytania, mówi Grzegorz Stawowy z Platformy Obywatelskiej. Pytamy o zasadność budowy metra w Krakowie, o projekt budowy monitoringu wizyjnego i o finansowanie budowy ścieżek rowerowych. Wszyscy w Krakowie są za referendum. Jest okazja, żeby zapytać jeszcze mieszkańców o kilka rzeczy. Wydaje mi się, że byłoby grzechem nie skorzystać z tej okazji. Taką propozycję dodatkowych pytań krytykuje jednak prezydent miasta Jacek Majchrowski. Mnie tam brakuje jeszcze jednego pytania. Czy chcesz być piękny i bogaty? Jeżeli robimy referendum w jednej konkretnej sprawie, to nie pytajmy się o wszystko, bo to nie są pytania referendalne. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku zarówno Jacek Majchrowski, jak i radni PO zgodnie sprzeciwiali się pomysłowi organizacji referendum w sprawie zimowych igrzysk w 2022 roku. Przed uczniami ostatnich klas podstawówek godzina prawdy. Ponad 350 tysięcy szóstoklasistów zasiądzie o 9:00 do sprawdzianu. Ma on pokazać, jak opanowali między innymi czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z informacji oraz czy w praktyce potrafią wykorzystać wiedzę. Sprawdzian czy test, nazwa nie ma znaczenia. Liczy się to, co uczniowie mają w głowach. Najlepiej czuję się z polskiego. Porówno z polskiego i z matematyki. W głowie mam na pewno dużo wiedzy, dużo myśli, że się zestresuję i że mi nie wyjdzie. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają godzinę i pośpiech nie jest wskazany. Trzeba spokojnie i dokładnie czytać polecenia, radzi Karina Gajda, dyrektorka podstawówki w Koszalinie. Jeżeli mam kłopot z jakimś pytaniem, lepiej przejść do następnego, tak rozłożyć czas, żeby mieć jeszcze możliwość wrócenia do tego trudnego pytania. Sprawdzian jest obowiązkowy i nie można go nie zdać. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły, a wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, nie ma jeszcze 16 lat, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi zostać przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. To był Serwis Trójki. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj rano stałam się ofiarą okrutnego żartu. Otóż obudził mnie anielski głos i byłam pewna, że jestem w niebie. Jak usiadłam na łóżku i się tak się rozejrzałam, to doszłam do wniosku, że to nie niebo, że to cały czas jestem na tym łez-padole, a to w radiu to po prostu była Helena. No i teraz po raz kolejny poczują się państwo jak w niebie. Wiadomości sportowe przedstawi Halina Wachowicz. Do Niemiec jechali z czterobramkową zaliczką. I co? I zaawans Unici. Piłkarze ręcznie Viva Targu w Kielce przegrali z Rhein-Neckar Eleven 23-27 i odpadli z Ligi Mistrzów w 1/8 finału. A to dlatego, że przed tygodniem pozwolili gościom rzucić 28 bramek. We wczorajszym meczu walka o awans rozpoczęła się od pierwszych sekund, mówi bramkarz Vive Sławomir Szmal. Zaraz na początku sędziowie stonowali to wszystko kilkoma karami i tak naprawdę musiałeś się dostosować. Naszym celem było granie jak najdalej. Naprawdę trudno znaleźć słowa po takiej porażce. W Lidze Mistrzów nie ma już zatem żadnego polskiego zespołu. W sobotę z rozgrywek odpadli też szczypioryści Orlenu Wisły Płock. Już byli w ogródku, już dopisywali sobie 3 punkty w tabeli i musieli obejść się smakiem. W ostatnim spotkaniu 28 kolegi w Ekstraklasie piłkarze Wisły Kraków na 4 minuty przed końcem prowadzili w Lublinie 1-0, a całe spotkanie przegrali z Ogłębiem 1-3. Pozostając przy futbolu, to kibice już zacierają ręce na dzisiejsze pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. W bratobójczym pojedynku Barcelona zagra z Atletico Madryt, a Bayern w Monachium spotka się z Manchesterem United. W ostatnim meczu przed wylotem do Anglii Bayern tylko zremisował z Hoffenheim, czyli ligowym średniakiem. Bawarczycy grali jednak w mocno rezerwowym składzie. Trener Guardiola oszczędzał najlepszych zawodników na dzisiejszy wieczór. Bayern, który wywalczył już mistrzostwo Niemiec, całkowicie koncentruje się na Lidze Mistrzów. Działacze w Monachium wiedzą, że Manchester w przeciwieństwie do Bayernu zmaga się obecnie z problemami i słabo spisuje w lidze. Trener Pep Guardiola ostrzega jednak, że nie wolno lekceważyć tak wielkiego zespołu. Oni rozegrali już tyle finałów, że wiedzą co robić, mówił Guardiola. W meczu z Manchesterem nie zagrają Thiago, który leczy kontuzję, oraz Dante, który pauzuje za kartki. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Początek obydwu meczów jak zwykle w Lidze Mistrzów o 20:45. I jeszcze siatkówka i wygrana numer 2 Chemika Police z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. Tym razem dziewczyny z Polic wygrały 3-1. W półfinale prowadzą 2-0 i do awansu potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Przepraszam, Helen, bo jeszcze ten list jest, zdaje się, do ciebie, od pana Michała. Nic nie wspominacie o hokeju. Piękna to dyscyplina, a w Polsce finał trwa. Tak. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze może informacje o pogodzie, chociaż nie będę państwu przedstawiał wiadomości o temperaturze, jaka będzie w różnych miejscach kraju dzisiaj występowała, ponieważ obawiam się, że ktoś to zmanipulował i mnie wsadza na jakąś minę, bo jest napisane, że od 15 stopni do 26. Coś to jest podejrzanego. W każdym razie, na północnym zachodzie i północnym wschodzie w miarę pogodnie, poza tym pogodnie, ale możliwe przejaśnienia, w pozostałych regionach słonecznie. I to nam powinno wystarczyć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Bierzemy Rutimax C. Mama mówi, żeby kupić ten, co zawsze. Zaufaj mi. Rutimax C to rutyna i witamina C, która wspomaga naszą odporność. Ale mama! Mówiłam, ale się myliłam. Suplement diety Rutimax C to niezmiennie wysoka jakość. Poproszę Rutimax C. Od teraz wybieram tylko sprawdzone produkty. Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrabka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nagle gwar zamilkł, ale przed chwilą trwały tutaj przygotowania do niezwykłego salonu politycznego Trójki. To już za chwilę. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0% i smartfon Nokia Lumia 925, Windows Phone 8, aparat 8 megapikseli z optyką Carl Zeiss w supercenie 1349 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Barbara Marcinik. Dzień dobry. Naszym gościem jest pan minister Ryszard Kalisz, twórca stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska. Dzień dobry. Panie ministrze, podobno, przynajmniej od oświecenia, żyjemy w najlepszym ze światów. Nawet jeżeli tak jest, to ludzkość jak dotąd nie potrafiła go sensownie zagospodarować. Ustrój wymyślony przez starożytnych został jeszcze przed naszą erą poddany ostrej krytyce przez pewnego mędrca. Słynie pan, cytuję, z odważnych sądów i awangardowych oprawek okularów, więc bardzo na pana liczę. Ma pani myśli pani, że dzisiaj też? No tak. Widzowie nie widzą, bo okulary są, drodzy państwo, żółto-niebieskie. Coś wam to przypomina? Flagę narodową Ukrainy, od razu odpowiem. A to nie żartujemy już. W związku z tym bardzo na pana liczę. Jaki ustrój, system byłby pana zdaniem idealny, ale możliwy do zrealizowania? Ale jeżeli pani pozwoli, odpowiem na to pytanie, chociaż dzisiaj jest 1 kwietnia. Bardzo proszę poważnie. Bardzo poważnie mówię. Dzisiaj jest 1 kwietnia i właśnie dzisiaj mija 52. rocznica powstania trzeciego programu Polskiego Radia, czyli Trójki. I z tej okazji chciałbym wszystkim widzom, bo to oni tworzą Trójkę, widzom, co ja już mówię, widzi pani, chce poważnie, nie wychodzi, wszystkim słuchaczom Trójki, wszystkim pracownikom, dziennikarzom na przestrzeni tych 52 lat i szczególnie tym dzisiejszym życzyć kolejnych 52 lat takiej słuchalności, takiego wpływu na życie ludzi w Polsce, no i po prostu radości i wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Wracam do pytania. Czy zapamiętam? A teraz dla mnie najlepszym ustrojem jest demokracja pełna i demokracja partycypacyjna. Od razu odpowiem na to pytanie. Twórca pojęcia demokracji, Arystoteles, w IV wieku naszej ery, jako lud, bo demokracja to rządy ludu, traktował w Atenach tylko mężczyzn i to niepracujących, bo ci pracujący to głównie byli niewolnicy i nie mający czasu na myślenie, rozważanie filozoficzne na temat władzy. I oczywiście nie brał pod uwagę kobiet. Także było to około gdzieś nie więcej niż 10-12% społeczności ateńskiej. Także chciałbym, żeby to była demokracja pełna, obejmująca wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Na równych zasadach, i na zasadzie pełnej partycypacji. Czyli nie była to demokracja partii aparatowych, gdzie ludzie są potrzebni tylko na czas wyborów, kiedy ich się mami różnymi obietnicami, najczęściej kłamliwymi, a później przez 4 lata się o nich zapomina i realizuje się zupełnie inne interesy, głównie swoich aparatów partyjnych, tylko właśnie, żeby przez cały czas mądrzy ludzie mieli wpływ na podejmowane decyzje polityczne. Ten mędrzec, którego miałam na myśli, to Platon. Wie pan, w którym punkcie skrytykował on tę demokrację ateńską? Platon w ogóle był nie tylko w jednym punkcie, ale Platon był w ogóle krytykiem rządów ludu. Platon uważał właśnie to, o czym ja mówię, że ludy w swojej masie podejmują decyzje przypadkowe, a on był zwolennikiem rządów mądrości i uważał, że tylko wyjątkowi ludzie mają patent na władzę, ale cały problem polega na tym, że władzę najczęściej uzyskują nie ludzie mądrzy, a ludzie pazerni na władzę i wcale i często są głupi, mściwi. No widzimy dyktatorów, jakie oni mają różnego rodzaju skłonności. Dlatego też ja jednak jestem zwolennikiem demokracji, chociaż muszę powiedzieć, że rządy jednostkowe czasami były bardzo, ale to bardzo efektywne. Czy pani wie i nasi słuchacze, kiedy Polska była najbogatsza w historii, tysiącletniej swojej historii? Proszę nie zaburzać dramaturgii tego spotkania. No ale bardzo proszę. To ja pani odpowiem, bo to jest niezwykle ciekawe. A zadaję pytania, by odpowiada. To ja odpowiem za króla Kazimierza Wielkiego, o którym się mówi, zostawił Polskę murowaną, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. I od tego czasu Polska już stawała się relatywnie w stosunku do Europy Zachodniej biedniejsza. Dopiero teraz my dochodzimy do tego poziomu relatywnie do Europy Zachodniej, którą mieli Polacy w okresie Kazimierza Wielkiego. Stwierdził to profesor ekonomii. Witold Orłowski, mój przyjaciel. To dla pana ministra bingo. Czy takie wartości, które eksponuje Platon, bo to miałam na myśli, jak sprawiedliwość, prawda, dobro, piękno, są możliwe do realizowania w tym układzie? Platon jednocześnie mówił też o dążeniu do szczęścia, czyli o takim zalążku felicytologii w swoich tekstach. Czyli Platon mówił, że piękno, mądrość, szczęście to jest proces, że największą radością daje dochodzenie do tego, poszukiwanie, zastanawianie się nad tym, co to jest. I mamy oczywiście, to jest niezwykle potrzebne, dlatego że każdy człowiek w swoim animus, czyli w swojej świadomości, powinien dążyć do satysfakcji, czyli do takiego życia, które daje mu zadowolenie, radość, jego rozumienie piękna, te wartości estetyczne. To samo grupy ludzi, społeczeństwo, narody, różne jeszcze większe grupy dążą do tego. Stąd powstała kultura, stąd mamy wytwory kultury, piękne rzeźby, sztuki teatralne, filmy, które zastanawiają, które dają nam wiele do myślenia. I również w polityce, jak chcemy wrócić do Platona, to satysfakcja ludu, czyli wyborców, obywateli w Polsce teraz, we współczesnym świecie, powinna być dominująca w działalności publicznej. Jeszcze nie powiedzieliśmy o sprawiedliwości. Wracając jeszcze do Platona, sprawiedliwość polega na interesie mocniejszego. Przemoc i terror to są najważniejsze czynniki, które organizują państwo. Oczywiście streszczam. Tak, oczywiście. I tu znowu wrócimy do różnicy pomiędzy Arystotelesem a Platonem, dlatego że dla Arystotelesa działalność w ogóle publiczna i działalność państwa powinna dążyć dla dobra wspólnego. To jest budowanie dobra wspólnego, a tak jak powiedzieliśmy, dla Platona sprawiedliwość jest wynikiem kształtowania i dochodzenia interesu silniejszego. Widać tutaj totalną sprzeczność. Ja w tym przypadku opowiadam się za jednak Arystotelesem. Uważam, że sprawiedliwość, która ma oczywiście bardzo taką tkankę dosyć subiektywną, dlatego że dla wielu ludzi sprawiedliwość to jest to, co oni uważają za dobre, bo to jest dobre dla nich. Natomiast sprawiedliwość, dlatego tworzymy cały system prawa, cały system sądów, które powinny być niezależne i niezawisłe, aby sprawiedliwość odrywała się od jednostkowego poglądu. I sprawiedliwość może być wymierzona tylko wtedy, kiedy nie ma się w tym interesu. Inaczej mówiąc, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Dlatego też z Platonem fundamentalnie się nie zgadzam. Dobrze, chciałam, żeby to był kącik political fiction, a bardziej była to historia. W takim razie Dom Wszystkich Polska to już nie fikcja, ale nadal polityczne. Czy istniejące już prawie rok stowarzyszenie o programie wszak utopijnym? Tak, na swój sposób. No właśnie, nie dopowiedziałam. Czy w takim razie ta utopia jest w jakim stopniu do pokonania? Oczywiście, że już dzisiaj o tym mówiliśmy. Czy do zrealizowania, jeżeli da się. Nie, no dzisiaj mówiliśmy, że to jest pewnego rodzaju proces. To nie jest program, który może być zrealizowany od dzisiaj poprzez jeden akt. To jest proces budowania świadomości, to jest proces budowania partycypacji i takiej koncyliacji, czyli umiejętność porozumiewania się przy innych poglądach dla dobra wspólnego. Czyli cały program DWP wywodzi się ze źródła, którym w państwie demokratycznym jest obywatel. Że obywatel ma największą wiedzę w dziedzinie, którą się zajmuje. Ja zawsze podaję taki przykład, że na temat kanarków najlepiej się zna członek Stowarzyszenia Hodowców Kanarków. I obywatel, i ci, którzy się najlepiej znają na jakiejś rzeczy, powinni brać udział w podejmowaniu decyzji, a nie politycy, którzy dzisiaj się już wyrodzili i podejmują decyzje głównie pod względem swojego interesu politycznego, czyli zwycięstwa w kolejnych wyborach, ergo sondaży, popularności danej partii czy samych siebie. Dlatego też trzeba stworzyć taką współzależność pomiędzy siłą rzeczy światem polityki, a światem wiedzy merytorycznej obywatelskiej. I DWP chce właśnie taką współzależność stworzyć, żeby partie nie były aparatowe, a realizowały koncepcje, które są wytworzone w sieci organizacji obywatelskich. To jest oczywiście dzisiaj w Polsce utopia, ale kiedy widzę, wie pani, tą wszechwładzę aparatów partyjnych, wszystkich partii, czyli i PO, i PiS-u, i PSL-u, i SLD, kiedy widać, że te partie są swoistego rodzaju biurem pośrednictwa pracy. Ty mnie poprzesz, a ja tobie załatwię robotę. Kiedy te partie tak naprawdę wybierają swoich przywódców i później przywódcy, no typu Tusk, przez kogo został wybrany przecież na szefa partii i przez to jest premierem? Przez aparat partyjny. Piechociński, przez kogo został wybrany i dlatego jest wicepremierem? Przez aparat partyjny. Przez kogo mógł być wybrany tylko Miller, bo na pewno nie przez obywateli, bo ledwo wszedł do Sejmu? Przez aparat partyjny. W związku z tym ci przywódcy realizują tylko interesy aparatów partyjnych. I ja chcę to zmienić, żeby realizowali interesy wyborców. To porzucamy personalia. Bardzo proszę. Teraz krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy pana posła zdaniem polski węgiel ma szansę na rehabilitację? To jest bardzo trudna sprawa. Dlatego, że zapomina się dzisiaj o tym, i to jest niepopularne to, co ja mówię, że duża część używanego dzisiaj węgla do polskich elektrowni pochodzi z importu, bo jest tańszy, bądź z Ukrainy, bądź nawet z Chin. Tańszy pomimo transportu statkami przez morza i oceany. Dlatego też trzeba po prostu doprowadzić do tego, że polski węgiel był zrehabilitowany, czyli był dużo taniej wydobywany, miał dużo lepszą jakość, ale jednocześnie trzeba budować cały system odnawialnych źródeł energii. Energii i państwo musi w tym partycypować, czyli nadwyżki produkowane przez takich indywidualnych wytwórców kupować po cenie, żeby ta produkcja im się opłacała. To jest w tej chwili należyta i właściwa polityka energetyczna. Wracamy do fikcji, do futurystycznych refleksji. Samochód na gaz łupkowy? Nie wiem, ja się na tym nie znam. Jeszcze jak byłem młodym chłopakiem, to wszyscy myśleli, i to była wtedy nowość, a ja już mam 57 lat. Tak. To, że będzie w latach już 60-tych, 70-tych mówiło się o samochodzie na napęd elektryczny, że w ogóle lada rok wyeliminuje samochody spalinowe i samochody z silnikiem diesla. Minęło te lat 40 i do dzisiaj samochody elektryczne nie są popularne, acz takie, wie pani, kontakty widzę na parkingach są. Także co do gazu łupkowego również i napędzania samochodu mam wątpliwości. Bezsporne jest, że w Polsce mamy gaz łupkowy. Ale sporne jest, ile kosztować będzie jego wydobycie i sporne jest, w jakim zakresie będzie zagrażał środowisku naturalnemu. To wydobycie będzie zagrażało. Panie Ryszardzie, pisze pan książkę o odwadze. Tak, tak. Już pani to... A, gdzieś powiedziałem o tym. Już nawet mam dużą jej część. To będzie powieść? Nie, to będzie książka bardziej o życiu. Ta odwaga jest niezwykle potrzebna, dlatego że my jesteśmy bardzo, i użyję tego słowa, trybalistyczni, czyli plemienni. Staramy się upodobnić do swojego plemienia i przypadkiem się nie wyróżniać. A żeby życie poszło naprzód, to muszą być ci, którzy się wyróżniają, myśleć oryginalnie. W przypadku sędziego również daję ten przykład. Ma niezawisłość, ale bez odwagi sędziowskiej nie będzie nigdy niezawisłości. To samo dotyczy prokuratora, to znaczy również każdego obywatela. Bez odwagi powiedzenia tego, co myślę, świat nie będzie lepszy. Ja nie będę mógł reprezentować swoich interesów i o tym piszę, chociaż w takiej luźniejszej, kto wie, może lekko beletrystycznej formie. Na zakończenie chciałam tylko dodać, że lepsza jest trójka od jedynki. Naszym gościem był pan minister, poseł Ryszard Kalisz. Dziękuję. Zgadzam się w pełni. Dziękuję. Ja zawsze miałem trójki w numerze mieszkania. Teraz nie. Jako dziecko miałem. No widzisz. Trzynastkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia jutro. Państwu miłego dnia, 1 kwietnia. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot. Look what the other got. Drop the anchor, make a stop. Edible digital clocks. Infinity figure eight. Figure out what you're not. Junking up or cut your loss. Come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper. You're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot. Look what the other got. Feel the storm go through my sail. Follow someone else's trail. Camera A, camera B. In your home, on your TV. Hook me up, look in my eyes. Dilate, do I surprise you? Watch my blood blink, sing. Trust in me so you don't have to think. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Deszcze niespokojne kładą nam zboża. Aby twoje zboże nie wyglądało jak zboże po bitwie, zastosuj Modus. Modus zapobiega wyleganiu zbóż. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 już minęła. Wiadomości w skrócie przedstawią Grażyna Dobroń i Piotr Stelmach. Niezidentyfikowany samolot bezzałogowy rozbił się na południowo-koreańskiej wyspie na Morzu Żółtym w pobliżu granicy morskiej z Koreą Północną. Nie wiadomo, z jakiego kraju pochodził samolot bezzałogowy, ani jaki był jego cel. Jednak według agencji Yonhap, siły zbrojne Korei Południowej sprawdzają, czy nie brał on udziału w operacjach szpiegowskich prowadzonych przez Koreę Północną. Wczoraj doszło do wymiany ognia w pobliżu linii demarkacyjnym na Morzu Żółtym, która rozdziela Koreę Północną od Południowej. Granicy tej nie uznają władze z północy. Naukowcy w ośrodku badawczym CERN w Szwajcarii znaleźli teorię wszystkiego. W związku z tym nastąpił koniec fizyki, donosi nasz korespondent naukowy Rafał Motciuk. Teoria wszystkiego dała odpowiedź na wszystkie pytania współczesnej fizyki, w związku z czym Komisja Europejska zażądała, by ośrodek CERN zamknąć, fizyków wysłać na bezrobocie i zaoszczędzić grube miliardy euro. Związek Zawodowy Fizyków Kwantowych i Względnych rozpoczyna więc strajk włoski. Naukowcy będą dokładnie sprawdzać każdy proton przepływający przez 27-kilometrowy tunel Wielkiego Zderzacza Hadronów pod CERN-em. Szef Komisji Europejskiej sugeruje jednak, że kolisty tunel należy przekazać drużynom kolarskim. Niektórzy naukowcy z CERN-u mówią, że nie poddadzą się i zamiast pobierać zasiłki na dzieci w Londynie, pojadą do dżungli Demokratycznej Republiki Konga. Tam podejmą ostatni naukowy wysiłek. Siedząc w kręgu przy ognisku, spróbują wynaleźć koło. Dla Trójki Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na Lubelszczyźnie znów wypalają trawy. Wystarczyło kilka słonecznych dni, aby znowu więcej pracy mieli strażacy. Wczoraj wyjeżdżali do gaszenia traw prawie 60 razy. Najwięcej w powiecie chełmskim. Od początku roku strażacy w województwie lubelskim wyjeżdżali na takie interwencje ponad 1200 razy. W skali całego kraju takich pożarów było prawie 30 tysięcy. Mężczyzna uratował 170-kilogramowego niedźwiedzia przed utonięciem. Kiedy niedźwiedź pojawił się w obszarze zamieszkałym przez aligatory na Florydzie, opiekunowie tego miejsca wiedzieli, że będą musieli zainterweniować. Niestety wszystko poszło nie tak i niedźwiedź trafiony strzałem usypiającym wpadł w panikę i zaczął biec w kierunku wody. Gdy środek zaczął działać, ruchy niedźwiedzia stawały się coraz mniej skoordynowane i mógł utonąć. Na szczęście dla zwierzęcia jeden z biologów zdecydował się ruszyć mu z pomocą, by następnie zyskać miano najodważniejszego faceta, jaki kiedykolwiek pływał w Zatoce Meksykańskiej. A czy jest jakaś informacja, czy oprócz aligatorów tam były żółwie? Tutaj nie, ale sprawdzimy jeszcze dokładniej. Być może po prostu żółwie zaczęły ziewać i to uśpiło niedźwiedzia. Tak, o ziewaniu dzisiaj było. To dużo było o ziewaniu, tak, inseksie było dużo. Bardzo dziękuję, Grażyna Dobroń i Piotr Stelmach kończą swój serwisowy dyżur. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I my też, tak, dziękuję. A, bo prognoza pogody jeszcze ma być. Czy ja już tego Państwu nie mówiłem, że dziś na północnym zachodzie i północnym wschodzie w miarę pogodnie, poza tym pogodnie, ale możliwe przejaśnienia w pozostałych regionach słonecznie? Bo jeśli tego nie mówiłem, to mówię to teraz, a jeśli mówiłem, to znaczy, że już powtórzyłem się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera w poniedziałek o 22:00 w HBO. najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj w nocy śniło mi się, że prowadziłam razem z Tomaszem Rządą poranny program Trójki. I jeszcze do tego śniło mi się Marek Niedźwiecki i grupa Japończyków z Lwem. Tak się wpasował ten mój sen. Chciałam jeszcze powiedzieć, że Japończycy robili Lwu akupunkturę. To bardzo ciekawe, pani Synema. Proszę to zapisywać, proszę dzwonić do nas. 22 i 7 trójek, tam czekają na państwa telefony Marcin Łukawski i Krystian Hanke. Uczą się dopiero przyjmować telefony, ale coraz lepiej im idzie. Za chwilę komentarze. Za 21 minut, godzina 9, czas na komentarze. W studiu jest Jan Chojnacki i jego goście. Dzień dobry. Dzisiejszymi naszymi komentatorami są pan Krzysztof Materna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan Wojciech Waglewski. Dzień dobry, troszkę jestem i zaspany, więc Więc powiem tak krótko, dzień dobry. Ale żywy. Nie będziemy udawać, że... Przepraszam bardzo, mogę coś powiedzieć? Ale ja panu nie przerywałem. No ale oczywiście mnie chodzi o to, że pan Waglewski przyszedł dopiero w tej chwili, podczas kiedy ja już jestem 15 minut, bo się chciałem skoncentrować. Uważam, że to jest choćby, no nie wiem, przepraszam. Ale to miało być jakieś spotkanie obiektywnych, zdaje się, komentatorów. Widzę, że pan jest związany z jakąś nieprzychylną mi opcją. I... Panowie, ja bym chciał zaprowadzić jednak pewien porządek. Za wcześnie na porządek. Właśnie, poza tym jeszcze nie zaczęliśmy, nie poruszyliśmy żadnego tematu. Zaczęliśmy, transakcentacja rzeczywiście, tak, to z tym się zgadzam, transakcentacja była. No to jest dwóch na jednego, to ja wychodzę w tej sytuacji. A tamten pan jeszcze był, czy gdzie on poszedł? Nie opłaca się panu wychodzić, jak pan dopiero przyszedł, proszę pana, niech pan usiądzie, odpocznie, jest pan starszy, po prostu... Poruszył pan kwestię pieniędzy, panie Krzysztofie, a dzisiaj o tym nie rozmawiamy. Ja powiedziałem coś o pieniądzach? Proszę pana, pan jest głuchy chyba. Ja nie wiem, co pan tu robi w ogóle. Proponuję jednak, żebyśmy nie udawali, że nie jesteśmy po imieniu. Dobrze, że pan chociaż proponuje. Krzyśku, pozwolisz i ty, Wojtku, to rozpoczniemy jednak. Ja jestem zburzony troszkę, więc nie mogę tak od razu przejść sobie na ty, ale spróbuję. Na czym do pana Mateusza, do pana Krzysztofa możesz mówić pan, ale my jesteśmy na ty zdecydowani. A ja sobie nie życzę, żeby pan mi mówił. Ja też sobie nie życzę, żeby pan w ogóle do mnie cokolwiek mówił. Panowie, jeszcze raz się spróbujmy jednak skoncentrować się. No ty, Krzyśku, miałeś te 15 minut, Wojtek nie miał, ale skoro... To znaczy próbujmy, to znaczy nie zaczynamy skoncentrowani, tylko mamy spróbować dopiero się koncentrować. W moim wieku już się nie próbuję. Chciałbym, żebyśmy jednak spróbowali. Aha. Tak. Spojrzeć na otaczającą nas nierzeczywistość. Ja patrzę na pana, to zastanowić, jakie ma rzeczywistość. I zastanowić się. Ale ona pana nie otacza, ta rzeczywistość, gdyż pan Jan jest szczupłym człowiekiem. Nad kilkoma przejawami owej nierzeczywistości. I może spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, jak żyć. Jak żyć? Oczywiście to jest zbyt szeroki problem, który byśmy sobie chcieli dziś postawić, ale... W sensie, że już nie mamy czasu, musimy już... Ale w aspekcie nadchodzącej wiosny, tu, Wojtku, napotkałem w sieci twój problem życiowy związany z twoim obszarnictwem i posiadarstwem ziemskim. Mianowicie wiosna przyszła, a kret robi swoje i psuje... I to są realne problemy, moim zdaniem. To jest realny konflikt. Realna rywalizacja gatunku ludzkiego z gatunkiem zwierzęcym, którą wygrywamy w większości przypadków, ale są takie przypadki, jak tenże wspomniany kret. Nie wiem, czym się pan tak z jakąś niechęcią patrzy, jak mówię kret. Mów do niego, Krzyśku. Aha, Krzyśku. Więc kret, Krzyśku, jest stworzeniem, które rzeczywiście, odkąd jestem w posiadaniu ogrodu, prawnie nabytego drogą kupna... Proszę, o pieniądzach nie rozmawiamy. Ale... Wszyscy tak mówią, że prawnie nabyli. Ja nabyłem prawnie. Wprawdzie pomogło mi w tym parę osób z rodziny, ale udało się jakoś. I ten, czyli nepotyzm. No, proszę, ja nie mogę w tych warunkach. No przecież ja nie mogę żadnego wątku zacząć nawet. Ale już zacząłeś i on bardzo mi się podoba. I ten kret wtargnął na teren mojej posesji, nie pytany w ogóle o to, czy go zapraszam, czy nie. I urządza sobie tam harce przeróżne, zamieniając teren mojego ogrodu, proszę pana, w jakieś kurhanowisko, tak się mówi. To jest Krzysiek, przypominam. Krzysiek, tak, ciągle zapominam. Nie wiem, co to jest kurhan. No i z owym kretem, ponieważ jestem człowiekiem z pokolenia, no nieco młodszy od Krzyśka, umówmy się, ale pamiętam ten okres długich włosów. Liczy się wygląd. Ale i samopoczucie też, i optymizm. Ale krety ładnie wyglądają. Są bardzo przyjemne. Ja w związku z tym, bo pan Czesław, który się zajmie tym ogrodem, i żeby się zaczaić rano z urządzeniem obdarzonym obuchem i puknąć kreta. No, ale ja tak nie umiem. Ale na kreta się kierą? Żeby zabić, żeby użyć przemocy. No. Zabić zwierząt. Właśnie, więc ja się z tym nie godzę, dlatego problem mój polega na tym, żeby ktoś z państwa mi pomógł, na przykład może ktoś z państwa jest w posiadaniu mrówkojada, chciałby się zamienić na kreta, bo z mrówkami też mam kłopot. Ja konsultowałem sprawę z doktorem Kruszewiczem, który twierdzi, że kreta trzeba polubić. Ja go lubię. Ja go lubię bardzo. Tylko czy, wolę go lubić platonicznie. Na przykład, ale chcesz go lubić obuchem? Przez pierwsze 3 minuty, proszę. Chcesz go lubić obuchem pana Krzyśka? Czesława? Nie, Kreta. Nie, nie, no właśnie nie chcę. Chciałem go zamienić na mrówkojada, bo mrówek nawet nie zdążam polubić, bo one szybko się przemieszczają. Ale w tym klimacie by się nie utrzymał. Mogę pomóc w tej sprawie. W sensie? Wiem, jak się pozbyć. No niemożliwe. Tak. Oczywiście nie możesz być przy tym obecny. I to jest kosztowne, bo trzeba zapłacić koszty podróży ze Świnoujścia. Aha. Tam mieszka pewien człowiek, który zachował po komunie trabanta. On przyjeżdża z tym trabantem na lawecie. To z NRD bliżej chyba jest, bo tam... No ale, ale nie wiem, czy ktoś w NRD ma trabanta. A ja nie znam niemieckiego. No właśnie. A ten jest Polak. Aha. I on ma firmę, która po prostu wykańcza krety. Tym trabantem. Tak. I on wsadza rurę z trabanta, przedłuża ją. To niehumanitarne jest. To jest absolutnie niehumanitarne. Ja sama wersja taki, że się podpala tego trabanta, bo on się ładnie... Nie, bo jest jeszcze wersja... Nie chodzi o trabanta. Przecież my się nie interesujemy, co ten kret robi w zetknięciu z tym, co trabant mu mnie na podaje. To interesuje, bo gdyby mnie to nie interesowało, to bym zastosował radę. To jest kosztowne, bo to jest jednak benzyna, Świnoujście to no nie tak, jest ale ty mówisz o kretach z okresu minionego, które za dwusuwami optowały. Ja mówię, natomiast że to wypędza kreta, no. Ten, ta wydzielina z trabanta, to co bo nie to trzeba zapuścić, bo dlatego po prostu trabant jedzie na lawecie, żeby go nie używać, żeby on miał jednak jak się przygazuje, prawda? Ja słyszałem też, że są takie rejony w Polsce, i kret tak nie lubi akurat tego zestawu spalin, tego, że on ucieka. To kosztowne. Ja słyszałem na tym, tak, ale też na płuca mu to źle działa. Są takie regiony Polski. Nie, bo on się odwraca tyłem i ucieka. Czy ja mogłem coś powiedzieć? To jest, bo chciałem powiedzieć, że słyszałem, że są też takie rejony Polski, gdzie są mężczyźni, którzy pozbawiają przytomności kreta oddechem. Mhm. Znaczy, że co? Że usta? Jak? Nie, nie, że chuchają tam w kurhan. W kurhan. Aha, chuchać w kurhan. To jest to piękne hasło, prawda, na wiosnę. Chuchać w kurhan. Chucha się wieczorem. Myślałem, że to jest gra półsłów. Jest też prosta metoda, wydaje mi się, bo kret musi się czymś żywić, a żywi się, o ile wiem, dżdżownicami i owadami. Dlatego chce na mrówkojada. Nie, więc wystarczy wydłubać z działki wszystkie te owady i dżdżownice. Strasznie i on się sobie można poorać paznokcie. No chyba, że metodą usta w usta, tak, że się wsysa. Dżdżownice? Tak. Czyli co, no w sumie kończąc temat... Obrzydliwe pan rzeczy. Ale jaka zdrowa, proszę pana, pan nie wie, że w dżdżownicy jest przyszłość. Pan troszeczkę mi przypomina dżdżownicę po prostu. No, a z pana wyglądem kreta pasujemy do siebie jak... No. Ustalaliśmy, że mówimy sobie na ty. Prawda? Ale mnie to trudno przychodzi, bo ja nie mogę... W tym wieku z pamięcią są kłopotami. Mówiłeś, że się skoncentrowałeś. Kompletnie. O, pan się taki staje młodzieżowy, że teraz jest taka moda, że dzień dobry i od razu ty, właśnie, prawda? Też ale też nie udajemy. No nie udajemy. Nie jesteśmy politykami i nie udajemy. Jak to nie jesteśmy? Jesteśmy. Krzyśku, skończmy teraz już z problemem... Do widzenia kreta, państwu. Który... A nie, to jest, proszę. Wróć. Wojskowo. O czasie porozmawiajmy, bo to jest następny problem, myślę, mój i wasz też, jak żyć z tym, że czas przemija. Wydawało mi się, że jest... To nie przemija. Nie. Mam świadectwo, że przemija, bo zaczęliśmy 10 minut temu i już jest 10 minut później. Naprawdę? Czy to nie jest dowód? Mieliśmy mówić 8 minut. Jakoś to zleciało po prostu jak z bicza strzelił. Krzysztofie, nic nie rozumiesz, naprawdę. Nie, bo głupi jestem. Troszkę tak dzisiaj. Nie polemizował akurat. Chciałem to przyznać. No ja też bym się z tym zgodził. W zasadzie ja też. No to zgoda. Wesołych świąt chyba. Zgoda. Ale czego, na zakończenie powiedz nam jeszcze, Krzyśku, czego uczy nas czas? No, czas nas uczy, żeby się nie spóźniać, czas nas uczy, żeby kończyć wtedy, kiedy się trzeba skończyć, żeby nie powtarzać, czas nas uczy, żeby rozmawiać krótko, bo szkoda czasu, no, czas nas uczy, żeby wstać, żeby pójść spać, Troszkę nas pogody uczy. Nas też uczy trochę. Czas nas uczy pogody, chyba że umiemy. No, to akurat w tej sprawie się nie sprawdza, bo ja pogodę mam w sercu, w głowie i nie mogę jeszcze wymienić innych organów, które również bardzo do proszę, tego... Troszkę się zawstydziłem. Czy z okazji dzisiejszego dnia na zakończenie naszego miłego spotkania... Chciałem panu podać rękę na zgodę. No i... I trudno. No. Uwielbiam pana piosenki. No nie i mogę muzykę, która za tym idzie. Skoro tak, to posłuchajmy piosenki naszego gościa. Dziękuję panu komentatorami też za... naszymi dzisiaj byli Krzysztof Materna, Wojciech Wagleski. Bardzo i do widzenia. I do widzenia, że już więcej tu państwa nie widział. Nie widzę w tym nic złego, że czasem gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi. I setki wtulonych par, stłumionych tym, że noc tak krótko trwa. Zazdroszczę im. Zazdroszczę im. Nie widzę w tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już zazdrość stłumić i zwalić ją znów. Nic złego w tym nie widzę, że nie chcę bym tym życiem się zawstydził i zerwał. poszedł pierwszy dzień do przedszkola i tak chciałam się z wami podzielić, bo zostałam tak sama jako mama i czekam na to popołudnie, żeby go odebrać po raz pierwszy. Tak pomyślałam, że jak będziecie trzymać kciuki, to na pewno sytuacja będzie jeszcze lepsza. To może umówmy się, że ja jeden kciuk będę trzymał, bo jak tak będę trzymał za bardzo dwa kciuki, to jeszcze wróci z koleżanką na przykład z przedszkola od razu w pierwszym dniu i może być kłopot w domu. Panowie dyskutowali tutaj na temat tego, jak sobie poradzić z kratem. Widać, że nie słuchali od początku naszej audycji, albo może umknął im jakoś ten wątek, bo najlepsza metoda na kreta to jest taka, żeby wysłać na kreta żółwia, nasłać, żółw ziewnie, uśpi kreta i wtedy kreta spokojnie można przenieść na pole sąsiada, na działkę sąsiada i w ten sposób problem mamy załatwiony. Za 6 minut, 9. Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Łukasz Błąd. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Panie Wojciechu, przepraszam, z całym szacunkiem, wie pan, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia? Nie mam pojęcia, proszę pana. Wtorek. Mamy dzisiaj wtorek. To jest nieprawda. Ależ prawda. Dzisiaj jest wtorek, a pan powinien być w czwartek. Ale nie jestem. No, to widać i słychać. Przed całą Polską na antenie wziął pan i mnie zdenerwował. Jest pan zadowolony? Bardzo zadowolony. Przyznają państwo, że zapowiada się arcyciekawie. Aha, czyli kolega redaktor Filip też jest, tak? Dzień dobry. Szkoda, że kolega sobie od razu dżingla nie rąbnął. Świetnie, czyli bez ceregieli ładujemy się ze skrzypcami w nieswoje, tak? To mój plan na dzisiejsze urywki z rozrywki. Rozumiem, a więc dzisiaj... Dzisiaj chciałbym państwu zaproponować... Super, pan Piotr na urlopie, więc jak widzę mamy komplecik, no powitać. Dzień dobry, proszę państwa. Dość, panowie, koledzy. Jeszcze raz powtarzam, dzisiaj nie jest ani poniedziałek, ani środa, ani czwartek. A kogo to obchodzi? Mnie na przykład, to kiedy ja mam wystąpić? W piątek? Nie będę występował w piątek. No to dobrze. Proszę, panowie sobie tu zerkną. Co to jest? To jest kalendarz i jasno z niego wynika, że dziś nie jest ani poniedziałek, ani co? Środa. Na pewno zaraz będzie. No nie tak znowu zaraz. Wszyscy wiemy, że czas został przesunięty. I opuszczony. Co pan, panie Dariuszu, ma na myśli? Coś się niby stało z tym czasem? Doszedł do takiego miejsca, gdzie jeszcze nigdy nie był. Ale dajcież spokój, to jakieś banialuki są. Proszę pana. Dobrze, na spokojnie. Czy kolega, no weźmy Filip Jaślar, orientuje się, na czym polegała niedawna zmiana czasu? O nie orientuje się. Otóż został przesunięty do przodu, z zimowego na letni. A urząd miar i wag, proszę pana, co na to? Nic. Jestem sfrustrowany. Zupełnie niepotrzebnie, bo to normalna, doroczna procedura. Tylko, że mamy nie dzień później, kolego Filipie, a godzinę. Tylko godzinę, teraz jasne? Ja nie będę mataczył, nie będę wił się i łgał. Z podniesioną głową przyznam się do błędu. Bardzo mnie to cieszy. Po prostu przepraszam za pomyłkę. No już dobrze, jest przyznanie się do winy i okej. Ktoś jeszcze się zdobędzie i wykona coś w tym stylu? Wykonam ja. Okej, czyli tu też mamy jakiś postęp. A pan, panie Wojtku? No ale... Panie Wojciechu, pan też musi. Bo każdy musi. Właśnie, zgadza się. I dzisiaj nie występuje żaden z panów. To jest zapisane w dokumentach. Oczywiście, o tutaj. Wiedzą panowie, co to jest? Fragment arii Mozarta La ci darem la mano. Nie, to nie jest zapis nutowy, tylko ramówka. I tu stoi wtorek ja. Tak jest. Zatem pozwolą panowie, że zacznę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem państwa do usłyszenia serdecznie przeprosić za większość tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 godzin i zapewnić, że w dalszej części emisji programu trzeciego będzie normalnie. Chociaż spojrzałem teraz, kto się czai za szybą i nie daje takiej gwarancji. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, Artur Andrus. Stokrotka rosła polna, a na nią szumiał gaj. W tym gaju ponuro, że aż przeraża mnie ta szęta za wysoko, a mnie samotne źle. Na polanie stokrotka, stokrotka, stokrotka, a na polanie, na polanie. Stokrotka, stokrotka, stokrotka, w tym harcerz idzie z wolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie? A ona się zgodziła i poszli w ciemny las, a harcerz taki gapa, że aż pokrzywy blask. Na polanie, stokrotka, stokrotka, stokrotka, na polanie. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo.